पेज 53, सर्ग 19, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 19वां सर्ग, उपासनाओं के अनुसार फल की प्राप्ति, ज्ञानोपाय से सत्य आत्मा में अवस्थान और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था में स्थिति का वर्णन। यदि जीवों के अंदर जीव परंपरा की कल्पना की जाएगी तो बाह्य जीव ही आंतर जीवों के अधिष्ठान होंगे। इस तरह आंतरांतर जीवों की मुक्ति स्वाधिष्ठान भूत बाह्य बाह्य जीवात्म भाव चिंतन से बाह्य बाह्य जीवात्म भाव प्राप्ति द्वारा बाह्य जीवों के अधिष्ठान भूत ब्रह्मात्म भाव बोध का उदय होने पर बाह्य जीवों की मुक्ति से ही सिद्ध हो सकती है, न कि साक्षात ब्रह्मात्माव बोध से उनकी मुक्ति सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जीवों के मध्य में ब्रह्म सत्ता के असन्निधान से अधिष्ठानत्व रूप आंतरजगत बीजता का ब्रह्मा में असंभव है। यदि आंतरजग बीजता का ब्रह्मा में संभव हो तो सभी आंतर बाह्य जीव तुल्य ही हैं। जीवों के आंतरत्व की कल्पना असंभव हो जाएगी, ऐसी आशंका करके जीवोदरवर्ती जगज्जालों का भी ब्रह्मा ही अधिष्ठान बीज है, यह सिद्ध करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जीवों का अधिष्ठान रूप बीज ब्रह्मा ही सब जगह आकाश की भांति स्थित है। सब जगह स्थित रहने के कारण ही जीवोदरवर्ती जगत में भी अनेक जीव स्थित हैं। एक जैसे केले के पत्ते एक के भीतर एक रहते हैं और जैसे धरातल के गर्भ में नाना प्रकार के कीड़े रहते हैं, वैसे ही आनंदघन एक अवकाश रहित आत्मस्वरूप होने के कारण जीव के भीतर भी अनेक जीव जातियां रहती हैं। एक के भीतर एक उसके भी भीतर एक इस परंपरा की कल्पना में दृष्टांत केले के पत्ते दिए हैं। एक के भीतर अनेक की स्थिति कल्पना में दृष्टांत धरातल के कीड़े दिए गए हैं। दो, यदि कोई कहे आंतर और बाह्य सभी जीवों का समान ही अधिष्ठान है, ऐसी स्थिति में आंतरत्व की कल्पना निर्मूल है, इसका क्या परिहार है? इस पर कहते हैं, जैसे ग्रीष्मकाल में शरीरांतरवर्ती मल और पसीने के कारण जो जो कृमि उत्पन्न होते हैं वे शरीर के मल या पसीने के भीतर ही होते हैं, उसी दृष्टांत से शुद्ध चित्व भी आंतर अथवा बाह्य जो जो जहां पर दृश्य होता है उसका भोक्ता जीव वहां पर हो जाता है। तीन, अथवा पुरुष के पूर्व जन्म के प्रयत्न रूप कर्म से सब व्यवस्थाओं की सिद्धि होती है, इस आशय से कहते हैं, वे जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं शीघ्र ही विविध प्रकार की उपासना के क्रम से वैसे ही हो जाते हैं। वर्टिकल बार चार, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। कर्म और उपासना के तारतम्य के अनुसार देवताओं के सायुज्य में भी तत्तत् देवतारूपी जीवों के भीतर ही तारतम्य रूप से भोग की प्रसिद्धि शास्त्र रूप प्रमाण से सिद्ध है, इस आशय से कहते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों को प्राप्त होते हैं और हिरण्यगर्भ और परब्रह्म की उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ और परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनमें से किसको प्राप्त करना चाहिए, इस पर कहते हैं, 729 पेज 54, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण जो तुच्छ न हो यानी सर्वोत्तम हो उसी का आश्रय करना चाहिए। पांच भार्गवोपाख्यान भी पूर्वोक्त अर्थ में दृष्टांत है, ऐसा कहते हैं, जो प्रथम दृष्ट अप्सरारूप दृश्य से चित्त के स्वभाव वश शीघ्र बद्ध हो गया था वह भृगपुत्र अपनी संवित के ज्ञान के निर्मल हो जाने से मुक्त हो गया। छे, इसी तरह यह अव्युत्पन्न मूड संवित जैसी व्युत्पत्ति से युक्त की जाती है वैसी ही हो जाती है, इसलिए इसे वास्तविक ब्रह्म रूप से ही व्युत्पन्न करना चाहिए, मिथ्या जीवादि भाव से नहीं, इस आशय से उपसंहार करते हैं। यह बाल संवित संसार के व्यसन तथा संताप से जब तक मलिन न हुई हो, उसके पहले ही सर्वप्रथम जिस भाव को प्राप्त होती है, तद्रूप हो जाती है, कोई अन्य वस्तु नहीं होती। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार संवित कब बाल रहती है और कब प्रौढ़ होती है, यह विशेषता जानने के लिए जागृत और स्वप्न दशाओं की विलक्षणता का हेतु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जागृत और स्वप्न दशाओं का भेद आप कहिए और यह भी बतलाइए कि प्रत्यक्ष के अवभास में कोई विशेषता न रहने पर भी जागृत किस कारण से सत्य व्यवहार का हेतु होता है और स्वप्न जागृत के आकार का भ्रम कहा जाता है। वर्टिकल बार बार बार संवाद्युक्त प्रतीति से प्राप्त स्थिर प्रतीति की योग्यता ही जागृत के पदार्थों में सत्यत्व व्यवहार की हेतु है। इस तरह श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, जो स्थिर प्रतीति से युक्त होता है उसे जागृत कहते हैं और जो अस्थिर प्रतीति से युक्त होता है वह स्वप्न कहा गया है। वर्टिकल बार यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित है तब तो जागृत रूप होने से क्षण मात्र में यह जागृत ही है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से ही दृष्ट हो जाएगा। यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं है तो वह स्वप्न ही है। इस तरह जागृत स्वप्नता को और स्वप्न जागर भाव को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार स्थिरता और अस्थिरता के बिना जागृत और स्वप्न की दशाओं में भेद नहीं है, क्योंकि इन दोनों दशाओं में संपूर्ण अनुभव सदा सब जगह समान ही होता है। 11 स्वप्न भी स्वप्न के समय में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत के समय में अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा बोध होता है। 12 वर्टिकल बार स्वप्न भी हरिश्चंद्र के 12 वर्ष वाले स्वप्न की भांति जिसकी स्थिरता जागर बुद्धि से ग्रहण करने योग्य हो वह जागृत रूप हो जाता है। तो वह स्वप्न कैसे हुआ, इस पर कहते हैं, उसमें स्वप्नता तो स्वप्न बुद्धि से है, क्योंकि स्वप्न रूप से ही उसका ज्ञान स्थिर था। 13 जब तक जो वस्तु स्थिर समझी जाए तब तक वह जागृत कही जाती है, क्षणमात्र में उसका भंग होने पर वह जिस प्रकार स्वप्न हो जाता है उसे सुनिए। 14 प्रतिज्ञात विषय के वर्णन की भूमिका के रूप में स्वप्न दृष्टा की जीव की सत्ता को सिद्ध करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस शरीर के भीतर जीव वस्तु विद्यमान है जिससे लोगों का जीवन रहता है। येन जीव्यते इससे यह दर्शाया कि जीवित रहना ही जीव के अस्तित्व में प्रमाण है। 23 यानी शरीर 730 पेज 55 731 श्री योगवासिष्ठ महारामायण सर्ग 19 की गर्माहट वीर्य यानी शरीर के व्यापार का कारण बल जीव धातु यानी जीवन में हेतु निर्विशेष प्रेम और आदि पद से अहम इत्यादि अभिमान का निमित्त ज्ञान आदि जिसके नाम हैं यानी तेज बल प्रेम और ज्ञान ये सब जीव की सत्ता से ही हैं। इसलिए जीव के सद्भाव में ये सब प्रमाण हैं। वर्टिकल बार यदि कोई कहे देह में जीव रहे पर उसकी रूप आदि की दशा के लिए प्रवृत्ति में क्या हेतु है, इस पर कहते हैं, जिस समय यह शरीर मन वचन और कर्म से व्यवहार करने वाला होता है उस समय प्राणवायु से प्रेरित जीव चेतन तालाब से नाली आदि के द्वारा जल के सदृश हृदय से निकलकर बाहर संचार करता है, फैलता है। 16 वर्टिकल बार जीव चेतन के भीतर सब नाड़ियों में संचार करने पर सब संवित ज्ञान उदित होती है। पहले अनुभूत होने के कारण संवित जिसमें जगत रूप भ्रम अंदर छिपा हो ऐसे चित्त को प्राप्त होती है, यानी उनमें वासनाओं की उत्पत्ति होने के कारण स्वप्न देखती है। 17 वर्टिकल बार नेत्र आदि छिद्रों में संचार कर रही संवित नाना प्रकार के आकार और विकारों से संपन्न बाह्य रूप को अपने में देखती है, वैसी ही वह स्थिर होने के कारण जागृत कही जाती है। भाव यह है कि यद्यपि अनुभव के समय प्रतीति स्वप्न के सदृश ही होती है, उससे भिन्न नहीं होती, फिर भी प्रतिदिन के प्रत्यभिज्ञान के बाद स्थिरत्व कल्पना जागृत है, यह ज्ञान होता है। जागृत का क्रम इस प्रकार आपसे मैंने कहा, अब आप सुषुप्ति आदि के क्रम को सुनिए। 18-19 वाचिक और कायिक विक्षेप की निवृत्ति होने पर स्वप्न का उदय होता है, मानसिक विक्षेप की भी यदि निवृत्ति हो जाए तो सुषुप्ति होती है, इस आशय से कहते हैं। जिस समय शरीर मन वचन और कर्म से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है, उस समय यह जीव चेतन शांत स्वरूप और स्वस्थ होकर रहता है। 20 जैसे कि विक्षेप शून्य प्रकाश का एकमात्र निमित्त दीपक निर्वात वायुरहित घर में क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है, वैसे ही सुषुप्ति को प्राप्त हुआ पुरुष समता को प्राप्त वायुओं से हृदयाकाश में तनिक भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। 21 वर्टिकल बार उससे शरीर के भीतर स्थित नाड़ियों में संवित का संचार नहीं होता, अथ पुरुष विक्षोभ को प्राप्त नहीं होता है, इससे स्वप्न के निमित्त का अभाव दर्शाया, और वह संवित इंद्रिया आदि छिद्रों में भी नहीं आती, अतएव इंद्रियों द्वारा बाहर भी नहीं आती, इससे जागृत के निमित्त का अभाव दिखलाया। 22 यदि कोई शंका करे कि सता सोमय तदा संपन्नो भवति स्वम्पि तो भवति, हे सोमय, सुषुप्ति के समय जीव सत शब्दवाच्य ब्रह्मा से एकीभूत हो जाता है, अपने पारमार्थिक रूप को प्राप्त होता है, इस श्रुति से सुषुप्ति में जीव का ब्रह्मा में लय सुना जाता है, फिर उस समय आप जीव की दीप के तुल्य स्थिति कैसे कहते हैं? इस पर कहते हैं, मैं जीव हूँ इस संस्कार से युक्त ही वह तिल में तैल संवित के तुल्य, बर्फ में शीत संवित के तुल्य और घृत में स्नेह संवित के तुल्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर स्फुरित होता है। 23 यदि शंका हो कि तब तीनों ही तदा सर्वांशोकान हृदयस्य भवति, हृदय में स्थित बुद्धि से सब शोकों को तर जाता है, सलिल एको दृष्टाद्वैतो भवति, उस समय सजातीय भेद शून्य और विजातीय भेद शून्य एकमात्र दृष्टा होता है, इत्यादि श्रुतियों द्वारा कहे गए। पेज 56 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 732 स्थिति प्रकरण आत्यंतिक ब्रह्मैक्य की क्या गति होगी, इस पर कहते हैं, जीव के आकार की जो कोई चिति है वह चेतन की कला उपाधि का विनाश होने से स्वच्छतावश ब्रह्मात्मा में पृथक चेतन शून्य प्राणवायु से किए गए विक्षेप से शून्य सुषुप्ति दशा को प्राप्त होती है, इस अंश को लेकर वे श्रुतियां प्रवृत्त हुई हैं, भेद वासना के विलय के अभिप्राय से प्रवृत्त नहीं हुई हैं, यह भाव है। 24 प्रसंगतः जीव की तुर्यावस्था दिखलाते हैं, चित्त के उपर्थ होने पर सकल व्यवहारों के उपराम से युक्त चित्त में शास्त्र से अविषमता का ज्ञान कर विचार और एकाग्रता से साक्षात्कार को प्राप्त हुआ योगी प्रसिद्ध जागृत स्वप्न और सुषुप्तियों में अथवा पूर्वोक्त भूमिका हो तो उसमें व्यवहार करता हुआ और समाधि में स्थित रहता हुआ भी ज्ञान की दृढ़ता से तुर्य आत्म स्वभाव से च्युत न होकर सदा ही तुर्यावस्थावान कहा जाता है। 25 वर्टिकल बार प्रस्तुत सुषुप्ति का ही अनुवाद करके उससे पहले पूर्वोक्त स्वप्नावस्था का विस्तार करने के लिए चित्त की उत्पत्ति कहते हैं। सौम्यता को प्राप्त हुए प्राणों से युक्त वह जीव चेतन जब भोग कराने वाले अदृष्ट के परिपाक से विषमता को प्राप्त किए गए प्राणों द्वारा ही संचालित होता है, तब वह जीव चेतन तत्तक भोगों के अनुकूल पूर्वजन्म के संस्कारों के उबुद्ध होने के कारण चित्त रूप से उदित होता है, 26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उससे स्वप्न दर्शन को कहते हैं। उस समय जैसे योगी बीज में स्थित वृक्ष को अपनी यौगिक शक्ति से आगे होने वाले विस्तार से युक्त देखता है, वैसे ही भाव और अभाव रूप क्रमिक भ्रमों से अपने हृदय में स्थित जगत जाल को अपने भीतर ही तुरंत देखता है। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सुप्त जीव चेतन जब प्राण वायुओं से थोड़ा बहुत क्षुब्ध होता है, तब मैं हूँ ऐसा अपने को अहंकार युक्त देखता है, किंतु जब अत्यंत क्षोभ को प्राप्त होता है तब आकाश में अपना गमन देखता है। 28 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे फूल अपनी सुगंधि का अपने अंदर ही अनुभव करता है, वैसे ही जब जब नाड़ी के अंदर स्थित श्लेष्मा के जल से प्लावित होता है तब अपने अंदर ही जलादि के भ्रम को देखता है। 29 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जब यह जीव चेतन नाड़ी के अंतर्गत पित्त से आक्रांत होता है तब बाहर की तरह संपूर्ण ग्रीष्म आदि के भ्रम का अपने अंदर ही अनुभव करता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार नाड़ी के अंदर स्थित रुधिर से आप्लावित होकर गेरु आदि धातुओं से व्याप्त प्रदेशों को और लाल बादलों से भरे हुए संध्या आदि कालों को बाहर के सदृश अपने अंदर ही देखता है, अनुभव रूप होने से उन्हीं में निमग्न हो जाता है। 31 वह जीव चेतन जिस जिस वासना का सेवन करता है, यानी जिस वासना से वासित अंतःकरण वाला होता है, निद्रावस्था में उसी वासना को प्राणवायु से क्षुब्ध होकर नेत्र आदि छिद्रों से बाहर के पदार्थों की तरह अपने अंदर देखता है। 32 प्राणवायु से भीतर ही क्षुब्ध हुआ, अतेव इंद्रिय छिद्रों पर अपने आक्रमणों से रहित जीव अपनी संवित से आंतर पदार्थों का तुरंत अनुभव करता है, वही स्वप्न कहा जाता है। 33 जब वायु से क्षुब्ध हुआ जीव इंद्रिय छिद्रों का आक्रमण करने वाला होकर बाहर शब्द आदि को देखता है, तब वह दर्शन जागृत कहलाता है। 34 जागृदादि भेदों से विस्तार को प्राप्त हुए जगत में सत्यता बुद्धि ही आसक्ति का कारण होने से। पेज 57 सर्ग 20 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 733 अनर्थ है, इसलिए उसी का त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त हुए आत्म प्रथित महाबुद्धि वाले आपको भी इस असत्य जगत में सत्य दृष्टि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सत्य दृष्टि आध्यात्मिक निमित्तों से मरण के हेतुभूत दोषों की जननी है। 35 19वां सर्ग समाप्त।